Mamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma. Serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. Amerykańskie patrioty będą bronić Polski. 6 lat więzienia za wyłudzenie 500 000 zł na leczenie rzekomo chorego dziecka. I prezes PiSu o konstytucji dla nauki ma być przyjęta. Dwie pierwsze z 8 baterii mają trafić do Polski za niespełna 4 lata. A Polska podpisała umowę na dostawę amerykańskiego systemu Patriot w ramach programu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Wisła. Dokument sygnował minister obrony Mariusz Błaszczak. W uroczystości uczestniczyli także prezydent i premier Agnieszka Trążkiewicz. Umowa z USA na dostawy Patriotów to, jak mówił wczoraj szef MON Mariusz Błaszczak, wydarzenie historyczne. Polska za 4 lata znajdzie się bowiem w gronie 15 państw, które mają podobne uzbrojenie. Zapłacimy za system Patriot 4 750 000 000 dolarów. To dobra cena. Bo wchodzi w nią super nowoczesny system zarządzania polem walki IBCS. Jego kupno poprzedziły wielomiesięczne negocjacje. Będziemy jedynym użytkownikiem Patriotów, który dostał zgodę USA na IBCS-a. I to najważniejsza wartość tej umowy, uważają eksperci. Bardzo nowoczesny system dowodzenia, do którego na przykład będziemy mogli podłączyć nasze radary. Dzięki temu stworzymy wojskowy internet, czyli sieć pozyskiwania informacji i wymiany informacji. Tłumaczy Mariusz Cielma z Nowej Techniki Wojskowej. Podpisana wczoraj umowa to pierwszy etap realizacji programu Wisła. Rozmowy o kolejnym ruszą za rok, a pierwsze dostawy rozpoczną się w 2024 roku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A Komisja Europejska przedstawiła propozycje, które mają usprawnić poruszanie się wojsk i żołnierzy na terenie Unii. No to kolejny krok na drodze do Unii Obronnej i popularnie nazywanego wojskowego Schengen. Beata Płomecka. O problemach z przemieszczaniem się wojsk w Europie mówi się od dawna. Chodzi nie tylko o legitymowanie żołnierzy na granicach, czy wymagane zezwolenia na przewóz na przykład niebezpiecznych materiałów. Kłopoty są także z infrastrukturą, mówiła unijna komisarz do spraw transportu Violetta Bulc. W przyszłości główny cel transportowy uwzględniał potrzeby armii, ale od pewnego czasu nacisk kładziemy przede wszystkim na cele cywilne. I dlatego wiele dróg, mostów i linii kolejowych w Unii Europejskiej jest nieprzystosowanych do przerzutu ciężkiego sprzętu. Chcemy zapewnić, że jeśli coś się wydarzy, Unia będzie gotowa do obrony. W przyszłym roku komisja ma przygotować priorytetową listę projektów infrastrukturalnych. Chodzi o zwiększenie nośności mostów i poszerzenie kluczowych węzłów komunikacyjnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Obrońcy Michała S. nie wykluczają apelacji, twierdzą, że kara jest stanowczo za surowa. A wczoraj 24-letni mężczyzna, który wyłudził przez internet 500 000 zł na leczenie rzekomo chorego, niewidomego chłopca, usłyszał wyrok. 6 lat więzienia. Mężczyzna oszukał ponad 5000 osób, wśród nich artystów, sportowców i polityków, którzy odpowiedzieli na zbiórkę pod hasłem Boję się ciemności. A wpłacane przez nich datki przeznaczał na swoje potrzeby, spłatę długów i rozrywkę. Jak mówił sędzia Łukasz Franckiewicz, oskarżony nadużył zaufania ludzi, którzy nie byli obojętni na krzywdę dziecka. Słowo przepraszam z ust oskarżonego padło dopiero w głosach stron, dopiero wtedy, kiedy oskarżony już wiedział, że za kilkanaście minut zostanie w jego sprawie ogłoszony wyrok. Prokurator domagał się 7 lat więzienia, wskazywał m.in. na fakt, że oskarżony ma już 7 innych wyroków w zawieszeniu, także za oszustwa. A Michał S. od lipca, kiedy sprawa wyszła na jaw, jest w areszcie. Prezes PiSu wykluczył możliwość nieprzyjęcia przez Sejm projektu ustawy o szkolnictwie wyższym. Jarosław Kaczyński przyznał jednak, że w obozie rządzącym istnieje spór co do projektu przygotowanego przez wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Zastrzeżenia do konstytucji dla nauki zgłaszał szef klubu parlamentarnego PiSu i marszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Ten spór merytoryczny musiał w jakimś momencie znaleźć rozwiązanie praktyczne, to znaczy decydujemy się na to, żeby tą ustawę skorygowaną uchwalać, czy też nie. No więc zdecydowaliśmy się na to, żeby ją uchwalać. Tego typu zmiany zawsze budzą rozmaite spory, mówi minister Gowin. Chcę też powiedzieć, że w ostatecznym kształcie ustawy znalazły odzwierciedlenie liczne uwagi zgłaszane nie tylko przez pana prezesa Kaczyńskiego, ale także przez pana marszałka Terleckiego. Prace nad projektem ustawy trwały ponad 2 lata. Przewiduje on m.in. wsparcie dla uczelni regionalnych, urlopy rodzicielskie dla doktorantów, zrównanie wieku emerytalnego naukowców bez względu na płeć, a także podwyżkę płac. I jeszcze na koniec. Ponad 7,5 tysiąca par skarpetek dla bezdomnych w Krakowie. No to efekt zbiórki przeprowadzonej przez organizatorów Światowego Dnia Ubogich. Wydarzyła się fantastyczna historia. W pewnym momencie zadzwoniła do mnie pani, pytając o to, czy ona może przysłać skarpety, które robi na drutach. Zrobiła fantastyczne wełniane skarpety i 20 par zapakowała w paczkę i już są u ludzi. Anna Samborska-Niser dodaje, że skarpetka dla bezdomnych to towar na wagę złota. Ze względu na to, że bezdomni po prostu spędzają większość dnia w butach i te stopy bywają w stanie fatalnym. W Krakowie żyje około 4000 osób bezdomnych. To był serwis Trójki. O sporcie, Jan Kałucki. Dzień dobry, a na początek siatkówka. PGS Kra Bełchatów wygrała z Oniko Warszawa 3-1 w jedynym wczorajszym meczu Ekstraklasy Siatkarzy. O zwycięstwie zadecydowała m.in. świetna gra Mariusza Wlazłego na zagrywce. Prędkościomierze pokazywały nawet 122 km na godzinę. Dzięki temu zwycięstwu Skra ma 64 punkty, zajmuje drugie miejsce i tylko kataklizm może pozbawić podopiecznych Roberto Piazzy gry w półfinale play-off. Tymczasem w Ekstraklasie Siatkarek oglądaliśmy starcie budowlanych z ŁKS-em. W tym derbowym spotkaniu lepsze okazały się zawodniczki budowlanych, które wygrały 3-0. Zdaniem Julii Twardowskiej wynik w pełni odzwierciedla przebieg meczu. Tą zagrywką ustawiłyśmy sobie mecz, wtedy grało nam się dużo łatwiej, o czym świadczą nasze bloki. Odrzuciłyśmy rywalki od siatki, miałyśmy bardzo dobry blok. Myślę, że to, że my tak dobrze zagrałyśmy, to dlatego ŁKS-owi bardzo trudno się grało i myślę, że stąd może wynikać słabsza gra ŁKS-u. Mówiła przyjmująca budowlanych, a w innym meczu mistrzynie Polski, czyli zespół Chemika Police, wygrał z MKS Dąbrowa Górnicza 3-0. Teraz piłka nożna, bo za nami towarzyskie mecze reprezentacji Polski i wyjątkowy tydzień w życiu Dawida Kownackiego. Piłkarz na początku zadebiutował w kadrze seniorów, a następnie strzelił zwycięskiego gola w spotkaniu eliminacji Mistrzostw Europy do lat 21 z Litwą. Piłkarz może jednak mówić o małym pechu, ponieważ wrócił do Włoch z urazem lewego przewodziciela uda i pierwszego dnia po powrocie do klubu nie trenował z zespołem. Przy okazji Sampdoria Genua poinformowała, że wciąż jedynie indywidualnie ćwiczy inny reprezentant Polski, Bartosz Bereszyński. Trzymamy kciuki za naszych piłkarzy, ale też za... ale też za Toruń, bo niewykluczone, że w tym mieście w 2021 roku odbędą się halowe Mistrzostwa Europy. To już trzecia próba Torunia. Wcześniej nie udało się wygrać z Belgradem i Glasgow. Teraz kandydaturę wspierają Adam Kszczot, Angelika Cichocka i Karolina Kołeczek. I na koniec raz jeszcze piłka nożna, bo wszystko wskazuje na to, że Lazio Rzym straciło 2 miliony euro przez hakerów. Rzymski klub otrzymał maila, że musi zapłacić zaległe pieniądze za Holendra Stefana de Vria. Lazio przelało należną kwotę, ale okazało się, że wiadomość została sfabrykowana. Śledztwo trwa, szanse na odzyskanie 2 milionów euro są znikome, a do tego Holendrzy wciąż domagają się spłacenia zaległości. Dziś pochmurno, będzie padał deszcz, w północnej połowie kraju deszcz ze śniegiem i śnieg, w górach sam śnieg. Na zachodzie i południu opady będą stopniowo zanikać i w drugiej połowie dnia możliwe większe przejaśnienia. Temperatura od 1 stopnia w Suwałkach, 2 w Białymstoku i Ostrołęce, 3 w Trójmieście i Olsztynie, 4 w Kołobrzegu i Pile, 5 w Warszawie i Szczecinie, 6 stopni w Grudziądzu i we Włocławku, 7 w Łodzi i Poznaniu, 8 w Radomiu i Zamościu, 9 w Opolu i Przemyślu, do 10 stopni w Katowicach i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour na wszystkie produkty Milka rabat do 20%, a kawa mielona Jakobs Kronung ma być za 13,99 za 500 gramów z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna od 26 do 31 marca. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Mariam! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Acer za jedyne 1490, HP Omen, Intel Core i5, pamięć 8 giga, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po siódmej. Proszę uważać na drogach. Naprawdę sytuacja nieciekawa. Zaczynają się, zdaje się, podróże przedświąteczne. Na przykład pani Marzena napisała, że za chwilę rusza do domu, do mieszkania rodzinnego w Czarnej Białostockiej. Rodzice są członkami spółdzielni mieszkaniowej Metalowiec. Pani Marzeno, proszę się kłaniać rodzicom i złożyć serdeczne życzenia. Say what you want. Break my heart a thousand times. But it's still right you. So you left me with lies. Let the banners unfold. Let them fall to the floor. It once had each other. But now we're not so sure. Pan sobie nie wyobraża, co się działo po wczorajszym naszym spotkaniu, kiedy to... Nie wyobrażam sobie. Powiedział pan, że słoiki odkręcać lewą, bo są lepiej odkręcane wtedy. Odkręcać lewą, tak. Lewą ręką trzeba odkręcać. I wiele Ale zakręcać osób, prawą. Tak. Wiele osób napisało, że tak robią i robili tak, zanim to było modne. Aha. Bo intuicyjnie. Czy nie stałem się tak zwanym trendseterem? Ale naukowo dowiedzione, więc czułem się pewniej teraz. Okay. Bardzo panu dziękujemy za ten pomysł. Ja nawet się obawiałem, że tak troszeczkę ta wczorajsza moja opowieść była taka nieco seksistowska, bo powiedziałem, że kobiety to 300 newtonów, a mężczyźni 400. Ale to chodziło o średnio. Znam taką jedną, która ma moim zdaniem z 1000 newtonów w palcach. To są już dwie, bo ja też znam taką. Okej, może znamy tą samą. Nie. To jest inna? Myślimy o różnych. O, rozumiem. Ale nie idźmy tą dalej. A przed świętami sporo słoików do odkręcenia, więc tu już mamy jasność. Ale mamy kolejną niejasność i teraz ją rozwiejemy. No, dobre słowo. Tak, tak, tak. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozwiewali kolejną wątpliwość. Tym razem wątpliwość pana Adama. I rozwiewali to jest bardzo dobre słowo, bo pytanie brzmi, dlaczego przy ognisku będąc na przykład z gitarą i ze znajomymi. Do parą. Proszę pana, jest tak, że jak człowiek gdziekolwiek bądź usiądzie, to dym zawsze leci na niego. Ma pan tak? Wie pan co, ja mam inny kłopot. Zawsze, jak jedziemy rodzinnie samochodem, zawsze jadę tym pasem, który jedzie najwolniej. Przy ognisku? Nie, na autostradzie. Rozumiem. Ale wie pan, bo to może nawet nie byłoby najgorsze, gdyby nie to, że jak ja pas zmienię, to on dalej jedzie. Jakoś po prostu zwalnia, a tamten przyspiesza. I to jest dla mnie... Nie jest pan jedyny. Po prostu ja tego nie potrafię pojąć, ale no, nie wszystko muszę rozumieć. Ale staram się. Prawdy trzeba. Staram się, więc często zmieniam pasy, ale one się też jakoś tam zmieniają. Co z tym natomiast, ogniskiem? No właśnie, pan Adam, bo może pan Adam po prostu źle siada. Jak źle siada? No po prostu siada na tą stronę, na którą zawsze dym. To nie dym na niego, tylko to on siada tam, gdzie dym. Czyli przed zasiąściem? Nie, no bo sprawa jest, no trzeba sprawdzić najlepiej może z kompasem strony świata. Mhm. Bo sprawa jest dosyć jasna i trochę zależy od tego, kiedy to ognisko jest. Bo jeżeli ognisko jest na przykład w lecie, wtedy w Polsce dominują wiatry w kierunku zachodnim i północno-zachodnim. Mhm. Wiatr zachodni to wiatr nie ten, który wieje na zachód, tylko ten, który jest z zachodu. A jesienią z kolei raczej takie wiatry wschodnie i południowo-wschodnie. Mając tę informację, pan Adam może tak nawigować przy ognisku, gdzie usiąść. No dobrze, wie pan. Zimą zwykle ognisk się chyba nie robi. A dlaczego? Ja bo jest zimno, ale nie. Ja mówię zwykle, ja nie mówię o pana przypadku, tylko zwykle. Natomiast gdyby pan Adam jednak chciał zrobić ognisko, to na wszelki wypadek powiem, że zimą w Polsce dominują wiatry z południowego zachodu. Dobrze. A z kolei wiosną z zachodu. Więc dobrze. Mają tę wiedzę, pan Adam już może, zanim usiądzie do ogniska, wyznaczyć strony świata. Dodam tylko, że ta historia z mchem na pniu, że niby po północnej, to tak niestety nie działa. No i tyle, no. Proszę pana, ale przecież każdy z nas był przy ognisku. Wyznaczał sobie tę północ. Ja nigdy nie wyznaczałem. Nie? Ja panu powiem, że były takie ogniska, po których ja się totalnie zgubiłem i mimo tego, że nie miałem wiem, czy kompas... Nie powinien pan o tej porze o tym opowiadać, to w ogóle co się nie wiedziałem, gdzie mam iść. Na ognisku. No bo ciemno było. No na tym polegają ogniska, proszę pana. Na tym polegają ogniska. Ale chcę jeszcze powiedzieć, że może być też tak, że nawet jak pan Adam wyznaczył te strony świata, miał tą podstawową wiedzę, skąd wieje wiatr o różnych porach roku, mogło być też tak, że to jest tylko złudzenie. Bo to jest taka sytuacja, jak no, jakiś czas temu opowiadaliśmy o tych deszczach jesiennych, które każdy z nas jest głęboko przekonany, że jak ma lać, to na pewno jesienią. I wtedy najwięcej wody, najdłużej i w ogóle. Po czym się okazało, że jakby spojrzeć statystyki, to nie do końca. Nasz mózg nie działa jak taki no, kalkulator, czy jak taka tabela statystyczna, gdzie rzeczywiście to, co jest, to jest rejestrowane. Wiele rzeczy tam się wydaje i jest w tym głęboki sens. Dlatego, że dzięki temu jesteśmy w stanie zwracać baczniejszą uwagę na niektóre zagrożenia, a zaczadzenie się jest takim zagrożeniem, więc lepiej jak pamiętamy, że no, dym może na nas lecieć i jak częściej pamiętamy to, że rzeczywiście leciał, niż to, że, no, że nie leciał. Jest pan żeglarzem, więc pan wie, tak, że wiatr ma tę przypadłość, że często kręci. Tak, chociaż muszę panu powiedzieć, że nie przypominam sobie sytuacji, w której rozpalałbym ognisko na pokładzie. Bardzo dobrze, proszę tego nie robić. Chodzi o to, że nawet jak się człowiek przesiądzie potem przy tym ognisku, to zawsze wieje na niego. No bo to jest jeszcze kwestia bryzy. Bryzy, o, dobrze. Ale do tego wrócimy. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo, miłego wszystkiego dnia. Dobrego, spokojnych świąt panu życzę. Falling rain, I drive a road. is good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Prorożek przed chwilą z panem redaktorem mówili, że kobiety mają też sporo siły w rękach. Mieli najprawdopodobniej na myśli koleżankę Luśkę, która w myśl słów piosenki miała i madło w paluszkach, a jak dalej refren głosi, miała również inne, bardzo szerokie zainteresowania. Bardzo pozdrawiam panów redaktorów. A i już wiem, że pan wczoraj nie słuchał, bo wczoraj koleżankę Luśkę wspominaliśmy. No, to też przy ognisku często występowały taki wspólny mianownik. Ale ja mam świetny sposób na to, żeby jechać tym szybszym pasem i stać w tej szybszej kolejce do kasy. No, tak, patrzę proszę. Zawsze, którym pasem jedzie doktor Tomasz Rożek i wybieram ten drugi. Tak jest samo w przypadku kolei. I to jest słuszna koncepcja. Mnie spotyka jeszcze jedna przypadłość. Zawsze wkładam kubek do mikrofalówki, ustawi się niezależną ilość czasu, to łóżko się zawsze zatrzyma od środka. Naprawdę, tak jest. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. No tak jest, już, jak śpiewał Bukartyk Piotr. Projekt Tata. Krystian Hank. Ja bym do tej mikrofalówki nie wkładał jajka. Nie, nie, nie. I to jest przede wszystkim taki zalążek tego, o czym za chwilę porozmawiamy. Ale doktor Tomasz sobie już poszedł, ale rozmawialiśmy o tym, że zwrócił na to uwagę, że niektóre kopuły kościołów były tak budowane właśnie, że w kształt jajka te sklepienia były układane, dlatego że, no właśnie, jajko jest taką niezwykłą bryłą i bardzo trwałą i to nie było przypadkowo. Doktor Tomasz wie, co mówi na ten temat. Do kościołów pójdziemy w sobotę ze święconkami, pewnie wkrótce szybko będziemy siedzieć i właściwie szybko zasiądziemy i będziemy tworzyć te pisanki, kraszanki. No i oczywiście, jeśli wśród rodziców są rodzice artyści, to będą mogli się wykazać, ale proszę też dać wykazać się dzieciom. Nie poprawiajmy ich dzieł. Niech to będą ich pisanki własne. Pewnie moja córka z tego skorzysta, lubi rysować. Syn, jak mnie mam, bardziej zainteresuje się znów samym jajkiem właśnie, jako bryłą. Bryłą, która ma niepowtarzalny kształt, ale też czymś, co ma niepowtarzalny skład i strukturę przede wszystkim. To przyznaje też Stanisław Łoboziak z Laboratorium Biologicznego Centrum Nauki Kopernik. To wynika z jego cech aerodynamicznych i tego, że musi wytrzymywać duże obciążenia, czyli wbrew pozorom jajko nie jest wcale tak łatwo zgnieść. I niektórzy stawiają nawet samochód ciężarowy na kilku jajkach i to jest wykonalne, jeżeli się to odpowiednio zrobi, ale można spokojnie na przykład na takiej palecie jajek pochodzić sobie i one wtedy wcale nie pękają. To może być dorosły człowiek, kilka jajek wytrzymuje nacisk stopy dorosłego człowieka i spokojnie można po tych jajkach przejść, nawet jeżeli nie są ugotowane. No, brzmi niewiarygodnie, ale tak jest. Najlepsza do tego jest paleta albo takie pojemniki na 12 jajek. Ważne, żeby to jajko stało w pionie. No i fantastyczne rzeczy z jajkiem czyni też ocet. To jest jeden z bardziej popularnych eksperymentów i on polega po prostu na tym, że w ten sposób pozbywamy się węglanu wapnia, który znajduje się w skorupkach jajek i wtedy otrzymujemy jajko, które jest pozbawione skorupki i trochę zachowuje się jak piłeczka ping-pongowa, ponieważ jest bardzo elastyczne i się odbija na przykład od stołu czy od podłogi. Tak zwane gumowe jajko. Rzeczywiście popularny eksperyment. Jeśli oczywiście to jajko wcześniej posmarujemy pastą do zębów, pozostanie w stanie nietkniętym, nienaruszonym. Kto zna stare reklamy, ten wie, o co chodzi. Bo pasta zabezpiecza jajko przed działaniem kwasu, a w zasadzie skorupkę. Tak mniej więcej zabezpiecza jak zęby. No właśnie. Jeżeli rozpuścimy skorupki jajek w kwasie octowym i zaświecimy na całość promieniowaniem ultrafioletowym albo latarką ultrafioletową, to wtedy ten roztwór robi się czerwony, ponieważ uwalniają się z niego porfiryny. Takie związki, które występują m.in. w erytrocytach, w czerwonych krwinkach, w białku zwanym hemoglobiną i są odpowiedzialne za jego czerwony kolor. Takie doświadczenie niedawno można było zrobić podczas zajęć w Centrum Nauki Kopernik. My nie mamy latarki ultrafioletowej, ale to się od razu zauważył, że przecież słońce świeci promieniami UV. A powiedziałem, że mnie nie świeci aż tak intensywnie, to usłyszałem propozycję wyjścia z tym roztworem na dach, by być bliżej słońca. Przed nami trudny czas, ale damy radę. Łatwiej pójdzie pewnie z tym doświadczeniem. Bierzemy butelkę z nieco węższym otworem niż samo jajko i w tym momencie wrzucamy zapalony kawałek papieru do wnętrza tej butelki i kładziemy jajko. I po jakimś czasie cząsteczki powietrza zbliżają się do siebie, bo najpierw się ogrzewają, rozszerzają, oddalają od siebie, później się zbliżają. Jajko jest elastyczne i ono trochę się zmęża, ale chodzi o to, że w tej butelce powstaje nam podciśnienie, które jakby zasysa to jajko do środka. Takie jajko obrane, albo takie wyjęte z octu, nieposmarowane wcześniej pastą do zębów. A zanim zabierzemy się do malowania, jajek można zobaczyć, czy jajko jest świeże. Lepiej sprawdzić, czy jest świeże. Na przykład świeże jajka znajdują się na dnie po prostu garnka z wodą, natomiast nieświeże jajka wypływają do góry. No, doktor Tomasz Orzek na swoim profilu Nauka to Lubię zamieścił kiedyś taki film, który rzeczywiście dowodzi, ale on jeszcze dokładnie zbadał sprawę i okazuje się, że jajko zbiera się powietrze w tej grubszej części i to zależne jest potem, pod jakim kątem to jajko w tej wodzie się układa i tak możemy określić nawet dokładnie, jak nieświeże jest to jajko, mierząc kąt. To polecam. Co do godziny, jak bardzo? No prawie nawet. Na różnych profilach można znaleźć różne doświadczenia, bardzo to jest wszystko efektowne. Dzieci to lubią, polecam serdecznie, no a potem to już trojki także. A jeśli ktoś nie dopisał, to ja na profilu facebookowym Projekt Tata 3 dziś audycję jeszcze zamieszczę. Dziękujemy. Krystian Hanka, dzień dobry panu. Na dawno się nie odzywał, chciałem zobaczyć, czy się kabelek nie przytkał, tak aby przypadkiem. A tak na poważnie, to korzystając z okazji, że się dodzwoniłem, zdrowych, wesołych, spokojnych świąt dla pana redaktora i koleżanek i kolegów wszystkich z redakcji. Bardzo panu serdecznie dziękujemy i oczywiście też życzenia i oczywiście... Dzień dobry. Nothing to do to save his life, call his wife in. Nothing to say but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say but it's okay. Good morning. Going to work, don't wanna go, feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing, everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own, you're in the street. After a while, you start to smile, now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning. Everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time. Glad that I'm here. Watching the skirt, you start to flirt. Now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning. Zapraszamy do reklamy. Dobrze spotkać się w święta, posiedzieć razem przy stole i zjeść coś dobrego. Dlatego w Lidlu wszystko, czego potrzebujesz na rodzinne spotkania, znajdziesz teraz w świątecznie niskich cenach. Szeroki wybór białych kiełbas, idealnych na Wielkanoc, tylko za 4,49. Kiełbasa biała z szynki, biała surowa, surowa wieprzowo-wołowa lub surowa z indyka kosztują tylko 4,49 za opakowanie. Lidl. Dobrze spotkać się w święta. Konferencję Choroby Cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30, czas na skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Są zarzuty po wybuchu w kamienicy w Poznaniu. Tomasz J. odpowie m.in. za zabójstwo żony i spowodowanie częściowego zawalenia się budynku. W ruinach znaleziono ciała 5 osób, a ponad 20 zostało rannych. Mężczyzna nadal leży w szpitalu. Wczoraj rozmawiali z nim prokuratorzy, ale odmówił składania zeznań. Tomasz J. nie przyznaje się do winy. Grozi mu kara nawet dożywotniego więzienia. Mniejszość ukraińska w naszym kraju oraz migranci z Ukrainy coraz bardziej zagrożeni przestępczością wynikającą z nienawiści do ich narodowości. To wniosek z raportu przygotowanego przez Związek Ukraińców w Polsce. Jego prezes Piotr Tyma uważa, że społeczności lokalne nie są gotowe na inność i że pojawiły się osoby oraz środowiska, które próbują budować swój kapitał polityczny na wrogości do migrantów. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar ocenił, że niepokojącym sygnałem jest wzrost nienawistnych komentarzy w internecie dotyczących Ukraińców oraz wykorzystanie wątków polityki historycznej do budowania napięcia. Dzisiaj pochowany zostanie Arnaud Beltrame, francuski żandarm bohater. Mundurowy zginął z rąk terrorysty, sprawcy zamachów w Carcassonne i Trèbes na południu Francji. Wczoraj w Paryżu odbyły się uroczystości żałobne. Na placu inwalidów były rodziny ofiar terrorysty, zwykli ludzie i władze, w tym prezydent Francji. Beltrame oddał się w ręce zamachowca za ostatnią zakładniczkę. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Dobre informacje z branży motoryzacyjnej na początku. W ubiegłym roku zagraniczna sprzedaż tego sektora przekroczyła w Polsce wartość 25 miliardów euro. To był rekord, ale jak czytamy w Rzeczpospolitej w 2018 roku będzie jeszcze lepiej. Według opublikowanej w środę prognozy firmy analitycznej automotivesuppliers.pl tegoroczny eksport sięgnie 27 miliardów euro. Największym odbiorcą wyprodukowanych w Polsce części pozostają Niemcy. Trafiło tam prawie 40% eksportowanych części i komponentów. Prawie 3 miliardy euro dla Polski z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W ramach tak zwanego planu Junckera Polska jest piątym największym beneficjentem w Unii. Wsparcie sięgnęło prawie 12,5 miliarda złotych, wyjaśnia dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Paweł Szacigło. Do niedawna zajmowaliśmy 6. pozycję w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wykorzystanie środków właśnie z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, czyli z jednego z filarów tak zwanego planu Junckera. Teraz zajmujemy już 5. pozycję za takimi krajami, dużymi gospodarkami jak Francja, Włochy, Hiszpania czy Niemcy. Zdaniem Pawła Szaciło, efekty planu Junckera będzie można zauważyć w różnych sektorach gospodarki. Głównie przez sektor prywatny, bo sektor prywatny jest jakby tutaj nadal liderem i pozostanie liderem, bo tak ten fundusz został stworzony, żeby właśnie inwestorzy prywatni mogli z niego korzystać i jak najwięcej. Natomiast to oczywiście wśród tych inwestycji będą inwestycje publiczne, a zwłaszcza inwestycje, które mają nieco wyższy niż zwykle poziom ryzyka inwestycyjnego. Celem tak zwanego planu Junckera jest pobudzenie inwestycji i powstanie nowych miejsc pracy. Projekt powstał w połowie 2015 roku, a jego inicjatorem jest przewodniczący Komisji Europejskiej. Łączna kwota inwestycji, które mają zostać zrealizowane dzięki projektowi do końca 2020 roku, to 500 miliardów euro. Jeszcze informacje giełdowe. Najpierw Wall Street. Dow Jones stracił 0,04%, S&P prawie 0,3% pod kreską, technologiczny Nasdaq 0,85% na minusie. Minimalne spadki także na giełdach w Hongkongu i Tokio. Seul 0,2% na plusie. Euro kosztuje teraz 4,21 zł, dolar po 3,41, funt 4,81 zł, frank szwajcarski po 3,57 zł. Ekonomia w Trójce wróci po 8:30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Dziś

piosenki były na, nie boję się powiedzieć, światowym poziomie. Piosenki. One się do dziś świetnie bronią. Zresztą ja czasami mówię o innych wykonaniach, ale te wykonania to tak naprawdę do dziś są kanonem dla niektórych artystów, taką bardziej tradycyjną, kabaretową czy estradową piosenkę uprawiających, ale dzisiaj mamy wyjątek, dlatego że oczywiście było pewnie parę innych wersji, ale z takich kluczowych to tylko niezawodny pan Bogdan Łazuka odważył się nagrać piosenkę Eugeniusza, bo umówiłem się z nią na 9:00. To jest też filmowa piosenka. Dużo piosenek pochodzi z filmów, bo to był wtedy bardziej chyba nawet popularny nośnik niż to płyty. To się pisało do filmów często. Filmy były znakomitym propagatorem przebojów. Film się nazywał Piętro Wyżej. Eugeniusz Bodo to był nie tylko aktor i wokalista, ale także trochę biznesmen. On miał nawet własną wytwórnię filmową, Urania. Takie to były czasy. Nie wiemy do tej pory, zdaje się, czy urodził się w Łodzi, czy w Genewie, bo różnie podają źródła. Wiemy tylko, to są rzeczy odkryte definitywnie w ostatnich dopiero latach, że zginął tragicznie w czasie transportu do rosyjskiego łagru. On miał taki epizod po wojnie, kiedy z między innymi Mieczysławem Fogiem wyjechał do Lwowa. Tam dostali zgodę na uprawianie swojej wspaniałej sztuki estradowej, no ale skończyło się to wszystko tragicznie. No ale tak naprawdę w międzywojniu w Warszawie był przede wszystkim artystą kabaretowym. To było i Qui pro quo, i Perskie oko, i Morskie oko, i Cyganeria, i nawet Tip Top, który powstał tuż przed wybuchem wojny w lipcu 1939 roku. Wspaniała postać. Niestety koniec był nie taki, jakbyśmy oczekiwali, bo był w takim okresie lat, nie wiem, 35-37, absolutnym numerem jeden, jeżeli chodzi o polską rozrywkę. Jeden egzemplarz z tego albumu dla Państwa, 2, 2 i 7 trójek. Oczywiście proszę podać autorów tej piosenki, która przed nami, już wiemy, która ta piosenka. To kolega radiowiec nam się kolega objawił radiowiec w tej piosence. Prosimy o zobaczenie tego fragmentu filmu, bo jest dostępny. Strasznie mu zazdroszczę tego mikrofonu, do którego mówił. To piękna rzecz. Piękna rzecz. No to słuchamy. 5:15 odczyt rolniczy, 6:30 płyty, 7:05 słuchowisko dla dzieci, 8:04 jakaś płyta, 8:09 ktoś coś czyta, to nieważne, najważniejsze dziś jest ona. 1:07, 1:03, 1:05 ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem, umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupi jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00, na 9:00, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, 1:00, 2:00, 3:00, do 9:00 jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by 9:00 była już. Bo umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupi jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycowo jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na 9:00, na 9:00, tak jak dziś. Proszę odnaleźć w internecie ten fragment, proszę obejrzeć film, jeśli mają Państwo taką możliwość i zobaczyć ten mikrofon, i zobaczyć cały film, i posłuchać piosenki. Pan Rafał ze Skarżyska Kamiennej otrzymuje dzisiejszy egzemplarz tego albumu. Wars i Schlechter to autorzy dzisiejszej piosenki, podobnie jak wczoraj, zdaje się. Za 16 minut będzie 8:00. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. sprawy europejskie, a relacje Unii Europejskiej z Turcją wciąż dalekie od doskonałych, ale na niedawnym szczycie obie strony starały się zachować pozory. O szczycie zawiedzionych oczekiwań lub, jak mówią niektórzy, szczycie hipokryzji w naszym cyklu Unia pod lupą, czyli łączymy się z Brukselą, tam Beata Płomycka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Zanim przeanalizujemy te unijno-tureckie relacje, możemy chwilę porozmawiać o innej sprawie, najnowsze informacje dotyczące sprawy, o której mówiliśmy dużo na antenie i która zajmuje europejskie stolice. Chodzi o relacje i reakcję na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii, próbę zabójstwa szpiega Siergieja Skripala i wskazanie na Rosję. Unia, choć mówi, że jest zjednoczona w potępianiu ataku, w działaniach nie jest monolitem i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. To prawda, bo jeśli chodzi o relacje z Rosją, to Unia zawsze była podzielona. Przypomnę, w geście solidarności z Wielką Brytanią 18 unijnych krajów wyrzuciło rosyjskich dyplomatów. Trzy kraje, Słowacja, Luksemburg, Malta, wezwały na konsultacje swoich ambasadorów. Powiedzmy, mieści się to w odpowiedzi unijnej. Natomiast do tej skoordynowanej akcji nie przyłączyły się Austria, Bułgaria, Cypr, Grecja, Portugalia i Słowenia. I można powiedzieć tak, że większość krajów z tej grupy nie zaskakuje, bo to są stali obrońcy dobrych relacji z Rosją. To są kraje, które co jakiś czas mówią, że trzeba załagodzić te kontakty, że trzeba też znieść sankcje gospodarcze nałożone na Rosję za aneksję Krymu i agresję na wschodzie Ukrainy. No, kraje, które kulturowo powiązane są z Rosją albo po prostu gospodarczo. Jedną rzecz trzeba przyznać też, że w tej grupie w przeszłości były także Włochy i Węgry. Teraz, co było dużym zaskoczeniem w Brukseli, te dwa kraje poparły jednak unijną akcję i wyrzuciły rosyjskich dyplomatów, ale też powiedzmy akcję unijną dość ograniczoną. To nie są stanowcze decyzje, to nie są poważne unijne, ani sankcje gospodarcze, czy nawet te dyplomatyczne, które mogłyby skutkować zamrożeniem aktywów finansowych rosyjskich oligarchów. Zresztą sama Wielka Brytania w tym pierwszym ruchu na taki krok się nie zdecydowała. Teraz wprawdzie premier Theresa May mówi, że weźmie pod lupę interesy Rosjan na Wyspach, no ale niemniej w pierwszych decyzjach pod tę lupę tych majątków nie wzięła i prania brudnych pieniędzy przez rosyjskich oligarchów. Unia Europejska o relacjach z Rosją jeszcze będzie rozmawiać i o odpowiedzi na atak. 16 kwietnia odbędzie się spotkanie unijnych ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu i tam relacje z Rosją główny temat. No i pewnie kroki następne będzie uzależniać Unia od wydarzeń w następnych dniach, tygodniach. Jeśli chodzi o reakcję NATO w Brukseli, to kwatera główna cofnęła akredytację 7 rosyjskim dyplomatom. Nie było jednakowej też reakcji sojuszników i tutaj Turcja jest w grupie krajów, które zapowiedziały, że nie wyrzucą rosyjskich dyplomatów. No i też można powiedzieć, że to też nie jest zaskoczenie, bo Ankara umiejętnie balansuje między Brukselą a Moskwą, kiedy prezydent Erdoğan jest poirytowany krytyką Zachodu, zacieśnia relacje z Rosją. Choć ta Rosja jest takim straszakiem dla Zachodu, chociaż też pamiętajmy, że przecież w przeszłości nie brakowało i ostrych napięć w tych relacjach Turcji z Rosją. No właśnie, różnie układały się i układają się relacje Turcji z Rosją. Nie inaczej jest z Unią Europejską. W przeszłości na unijno-tureckich szczytach bywało i także ostre kłótnie się pojawiały. No teraz udało się uniknąć tych kłótni, ale kontakty wcale nie uległy poprawie. Tak, te kłótnie były chyba 2 lata temu. Prezydent Recep Erdoğan wręcz podniesionym głosem mówił na spotkaniu z przedstawicielami unijnych instytucji, że on może otworzyć granice i jak fala migracyjna zaleje Europę, to Europa wtedy inaczej już będzie rozmawiać z Turcją. Rzeczywiście tak było. Teraz nie było takich kłótni. Wręcz jeden z dyplomatów powiedział mi, że Recep Erdoğan na samym spotkaniu zachowywał się jak baranek. Może dlatego, że ma nieczyste sumienie, między innymi w związku z ostatnią akcją w Syrii, ofensywie przeciwko Kurdom. Niemniej rzeczywiście relacje nie uległy poprawie. Obie strony pozostały przy swoich zdaniach i to też było widać na konferencji prasowej. Prezydent Recep Erdoğan wprawdzie rozpoczął w koncyliacyjnym tonie i takie oto słowa padły na konferencji prasowej na samym początku. Mam szczerą nadzieję, że do przeszłości należą złe relacje Turcji z Europą. Ale później już jasno wyraził swoje oczekiwania, mówił o błędach Unii, odsuwanie Turcji, brak wizji wspólnego współpracy czy wspólnego partnerstwa, przypomniał porozumienie migracyjne, to porozumienie, na mocy którego Ankara zamknęła granice, rzeczywiście fala migracyjna przez Morze Egejskie do Europy spadła, niemniej została zatrzymana praktycznie, ale wspólnota obiecała też w zamian zniesienie wiz dla Turków chcących podróżować do Unii i przekazanie zebranie też 6 miliardów euro. 3 udało jej się uzbierać, ale przekazała niecały miliard i to wszystko wypełniał prezydent Recep Erdoğan. Natomiast po stronie unijnej było wprawdzie przypomnienie, że tutaj zasady demokratyczne muszą być respektowane, ale sposób, w jaki europejscy liderzy starali się wymusić przestrzeganie tych standardów, no można powiedzieć, był zaskakujący, bo na przykład tak mówił szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Prosimy Turcję, by ponownie przyjrzała się sprawom aresztowanych dziennikarzy, a także greckich żołnierzy. Te problematyczne kwestie powinny być rozwiązane. Unia Europejska prosi, by Turcja nie łamała demokracji. Szef Komisji Europejskiej zresztą podczas konferencji prasowej nazywał prezydenta Turcji swoim przyjacielem. Były uśmiechy, były ściski dłoni. Tak Unia Europejska podchodziła do łamania jednak demokratycznych reguł przez Recep Erdoğan. No to jeszcze zapytajmy o wskazanie ekspertów. Kto wyciągnął najwięcej korzyści z tego spotkania? Bezsprzecznie zwycięzcą jest prezydent Turcji Recep Erdoğan. Tu eksperci są zgodni. Mówił, co chciał, czego się domaga, przemycał krytyczne tony, a Unia no, jest jednak w pułapce, bo zależy jej na tym, żeby Turcja nie wycofywała się z tego porozumienia migracyjnego. A czasem Recep Erdoğan, kiedy Zachód krytykował jego działania w przeszłości, mówił, że wystarczy jeden ruch i to porozumienie przejdzie do przeszłości, otworzy granice i Unia zobaczy, jak bardzo korzysta na współpracy z Turcją. No i stąd taki, a nie inny przebieg tego szczytu. Tak mi mówił Steven Blockman z brukselskiego Centrum Studiów nad Polityką Europejską. Znowu został przywitany przez liderów unijnych instytucji, którzy nie krytykowali go ostro publicznie, którzy chcą robić z nim interesy. To potwierdzenie dla jego zwolenników, że obrał dobrą drogę. On na tym szczycie skorzystał najwięcej. Po stronie Unii Europejskiej widać coraz mniejszy wpływ na niedemokratyczną Turcję. Unia jest zakładnikiem autokraty, który wymachuje przed przywódcami wspólnoty porozumieniem migracyjnym, by wzmocnić swoją pozycję, by uniknąć ostrej krytyki. I tak w podobnym tonie wypowiadała się też Amanda Paul z brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej, która też mówi, zwycięzcą tego szczytu jest Recep Erdoğan. Prezydent Erdoğan jest wyjątkowo utalentowanym politycznym zwierzęciem. Wie, jakie sygnały wysyłać, wie, co mówić, by zwiększyć poparcie w kraju. Ten szczyt był przede wszystkim korzystny dla niego. Podczas konferencji powiedział wszystko to, co chciał, a po drugiej stronie nie było ostrego krytycyzmu, tylko bardziej pragmatyczne podejście. Ale wykorzysta ten szczyt Recep Erdoğan u siebie w kraju, w przygotowaniach już do wyborów prezydenckich w przyszłym roku. Pokaże, jak europejscy liderzy chcą z nim rozmawiać, uśmiechają się, nazywają go przyjacielem, ściskają dłonie. To wszystko na pewno wykorzysta w walce politycznej u siebie w kraju. Bardzo dziękujemy. Stosunki Turcji i Unii Europejskiej omawiała Beata Płomecka z Brukseli. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Tu Trójka. Przechodzimy od razu do rozkładu. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. A zaczniemy od Jacka White'a, który świeżo po premierze swojej trzeciej płyty, zatytułowanej Boarding House Ridge, która jest naszą płytą tygodnia, przyleciał na kilka dni do Londynu. Nie na skrzydłach, raczej chyba samolotem. Co za ptak? A to jest pytanie do doktora Kruszewicza. Wczoraj zagrał tam dawno wyprzedany koncert w niewielkim klubie Garage. Jego 3 kolejne koncerty w tym mieście odbędą się w znacznie większym Hammersmith Apollo i są już praktycznie wyprzedane przy cenach biletów zaczynających się od 250 zł. Jasny to sygnał, że rock'n'roll w tej formie, w której przetrwał, stał się muzyką dla elit. Jack White wyciągnął jednak rękę do swoich mniej zamożnych londyńskich fanów, pod warunkiem, że na to wyciągnięcie ręki szybko zareagują. No i wczoraj z samego rana ogłoszono, że po południu, przed zaplanowanym koncertem w garażu, Jack White wystąpi na dziedzińcu pubu Georgian obok London Bridge. Wstęp na koncert był bezpłatny i odbywał się w myśl zasady: kto pierwszy, ten słucha Jacka White'a. Trudno lepszą promocję dla Jacka i trunku o nazwie jednej z piosenek z ostatniej jego płyty rozlewanego za darmo tym szczęśliwcom, którzy dostali się do środka. Ile Jackowi brakuje jeszcze do statusu gwiazdy? O tym nie świadczy fakt, że on przyjechał do pubu Georgian do pracy, William Shakespeare i Charles Dickens odwiedzali go, by wychylić pintę czy dwie. To Jack White, a teraz zespół Garbage, który ogłosił jubileuszowe wydanie swojej najważniejszej, jak twierdzi wokalistka Shirley Manson, płyty Version 2 Zero. Mija właśnie 20 lat, odkąd dostaliśmy ten album, zawierający m.in. takie przeboje jak I Think I'm Paranoid czy Push It. Nowa wersja ukaże się 22 czerwca, czyli przyjdzie do nas z latem. A po niej, dokładnie we wrześniu, nastąpi oczywiście jubileuszowa trasa koncertowa Garbage po Europie. Niechybnie odzwierciedla ona mapę popularności zespołu. 10 koncertów na Wyspach, 2 w Niemczech, po jednym we Francji, Luksemburgu i Holandii. O Polsce ani słowa. Dwupłytowe wydanie Version 2 Zero, oprócz zestawu podstawowego znanego posiadaczom albumu od 20 lat, zawierać będzie strony B singli. Jedno z takich nagrań, które słuchamy, Lick the Pavement, zespół przypomina już dziś. Oryginalnie była to strona B singla Push It. Oprócz surfowania na nostalgicznej fali, Garbage pracują ponoć nad zupełnie nową płytą. Tak śpiewa Shirley Manson, zespół Garbage, a teraz zespół Gorillaz, który także pracuje nad nową płytą i zwolna ujawnia pierwsze efekty. Podczas koncertu w Santiago de Chile Damon Albarn i spółka wykonali po raz pierwszy na żywo piosenkę Hollywood. W utworze pojawia się głos Snoop Dogga, który melo deklamuje gościnnie linijkę tekstu, jednak na scenie amerykańskiego rapera zabrakło. Albarn miał powiedzieć zgromadzonym: jeśli pójdziecie i powiecie komuś, że wydajemy wkrótce płytę, to temu zaprzeczę, bo ja czegoś takiego nie powiedziałem, dobra? Dobra. Ale przynajmniej z dotychczasowych dwóch przesłanek wynika, że nowa płyta Gorillaz to jakiś hołd złożony różnym miejscom w Stanach Zjednoczonych. Hollywood miała ponoć powstać w Hollywood, a wykonana po raz pierwszy na żywo kilka miesięcy temu piosenka Idaho. Zgadnij gdzie? W Hollywood? Tak myślałem, że to powiesz. Drive away. As in lonesome sound. Like a real straight shooter. Three lanes four. Zapraszamy do reklamy.